بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1439, katika darsa ya tafsir ambayo tutumia tafsir al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita kusoma tafsiri ya suratul Kahf, na tukafikia kusoma maelezo ya aya ya tatu. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na aya nne. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. كتيكا يالي أمبايو الله سبحانه وتعالى أم يسفنا شو كتابه هيكي مجواب: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نكي وأوني wanaosema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mwana. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, wao hawana elimu ya jambo hili wala baba zao. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, lineno kubwa hilo litokalo vinywani mwao. In yaquluna illa kadhiba, hawasemi isipokuwa uongo tu. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa, hakika ukaiangamize nafsi yako kwa ajili yao kuwasikitikia kwa kuwa hawayaamini mazungumzo haya. Yakulu al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala qawlu: wayundhira alladhina qalu attakhadha Allahu walada min al-Yahudi wal-Nasara wal-Mushrikin, kiwaonye wale wanaosema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto, ana mwana, katika Mayahudi na Manasara na washirikina. Waqalat al-Yahudu Uzair ibn Allah, waqalat al-Nasara al-Masih ibn Allah. La Mayahudi la Manasara hawakusalimika na itikadi hii mbovu. Wale wasema Uzair ni mtoto wa Allah, ni mwana wa Allah, na Manasara wasema Isa alayhi salatu wassalam ni mwana wa Allah. Na washirikina walikuwa wakisingizia kuwa malaika ni mabanati wa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allahu an dhalika. Fallahu subhanahu wa ta'ala radda alayhim: astafa albanati ala albanin, ma lakum kayfa tahkumun, afala tadhakkarun. Hata ikiwa basi ni kuwa na wana, achague mabanati au achi wa kiume, na nyinyi hamridhii jambo hilo, Makuraishu walikuwa hawaridhi. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala saa ma yahkumun. Makuraish wakati wa jahiliya walikuwa waovu, anapobashiriwa mmoja wao kuwa amepata mtoto wa kike, basi amepata dhiki ya ajabu, ajificha hata kikuonekana aulizwe. Uislamu ndio ukamtukuza mwanamke. Ni moja katika mawili, ayumsikuhu ala hunin, ikiwa atamlea basi atamdhalilisha yule mtoto wa kike, am yadussuhu fi turab, ama amchukue amzikie akiwa hai, namna walivyokuwa waovu wakati huo. Kwa hivyo hawajiridhii nafsi zao kujinasibishia nini banat. Allah subhanahu wa ta'ala anambia alakum adh-dhakaru walahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza, ikiwa kigawanyo mnachokigawanya ni hiki basi ni cha dhulma, sababu Allah ndiye anayeumba. Ikiwa ana watoto, atawaumba watoto wale wawe ni watoto wa kiume, kwa sababu ndio wenye nguvu, wenye kuweza kazi zaidi kuliko watoto wa kike. Lakini yote haya ni uongo. Wa innahum lakadhibun, ni waongo katika madai yao ya kusema kuwa waladallah. Wa innahum lakadhibun. Kwa hiyo hili jambo hawakusalimika pia nalo nani? Washirikina wote. Na hiki kitabu kikawaonya kutokamana na hilo. Alladhina qalu hadhihi almaqalat ash-shani'a fa innahum lam yaquluha an 'ilmin wala yaqinin. Qalu hadhihi almaqalat ash-shani'a, wa hawa ndio waliosema maneno haya mabaya ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mwana. Fa innahum lam yaquluha an ilmin wala yaqin, ili jambo wamelisema Mayahudi, Manasara na washirikina, lakini pasi na elimu wala yaqini. Bimaana ni jambo wamelizungumza takharrusan, kwa kupwayuka tu, wakazuka na mambo wakaanza kuyazungumza, lakini sio kuwa wanahoja katika kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mwana. La ilmu minhum, sio kwa kuwa wana ilmu wakalizungumza ili jambo kwa ilmu. Wala ilmun min abaihim alladhina qalladuhum wattabauhum, wala pia si kwa ilmu pengine labda waliokuwa nayo baba zao ambao wao wamewaiga na kuwafuata. Bal in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus, hawafuati isipokuwa ni dhanna na matamanio ya nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia Mayahudi asema wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasul Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, hawakumu wa Isa alayhi salatu wassalam wala hawakumsulubu, walifananishiwa, walakin shubbiha lahum, walifananishiwa, wakaona wao wamemua Isa alayhi salatu wassalam. Kisha mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama qataluhu yaqina, kwa kweli hawakumua, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah alimnyanyua kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika dalili ya kuwa Allah yuko wapi? Yuko juu. Bar rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah akamnyanyua juu. Lakini tizama wale wanavyozungumza maneno ambayo hawana elimu nayo, wazungumza kwa dhanna na kufuata matamanio ya nafsi. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ay a'azumat shana'atuha washtaddat 'uqubatuha. Ubovu wa haya maneno wanayozungumza ni makubwa mno. Neno kubwa linalotoka katika vinywa vyao, na adhabu yake ni kali mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayu shana'atin a'zamu min wasfihi bil-ittikhadhi lil-walad alladhi yaqtadhi naqsahu. Na kuna neno bovu zaidi ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ana mwana, na kuwa kwa kuwa na mwana maana yake ana upungufu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anayekuwa na mwana humuhitajia yule mwana. Kadhalika wa musharakatu ghairihi lahu fi khasa'is ar-rububiyyati wal-ilahiyya, na kuna mwingine ambaye atakuwa ashirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika utendaji kazi wake, kadhalika katika uungu. Kwa sababu ikiwa mtu kwa mfano amezaa mtoto, bila shaka yule mtoto kuna sifa fulani ashirikiana na yule mzazi, ukamwona sura zake amefanana na yule mzazi, yuko hivi yuko vile, pengine tabia pia. Sasa kumnasibishia mwana Allah subhanahu wa ta'ala ni kuthibitisha kuwa kuna mwingine ana sifa kama za nani, za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni neno ovu sana, walkadhibi alayhi, na juu yake ni kumsemezea uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani dhalimu zaidi kuliko yule aliyemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kufahamu uovu wa hili neno analolisema, tizama suratu Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sura, na subhanallah, hii sura ajabu. Allah hata akizungumza jambo la hasira katika suratu Maryam ataja jina la Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala, na yazungumza maneno makubwa na hasira alizonazo juu ya watu kama hao. Waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda. Kubwa mno ile katika ukubwa wake uovu huu. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Limadha an da'u lirrahmani walada, mbingu zataka kuchanika chanika na ardhi kupasuka pasuka na majabali kuvunjika na kupondeka kwa sababu ya neno hao wanalolisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mwana. Kwa si neno dogo, baadhi ya watu wamezoea kulisikia mpaka waona ni jambo la kawaida. Wamezoea kulisikia sababu waishi na makafiri, mpaka wamezoea kulisikia lile jambo mtu aona ni jambo dogo, bali aweza yeye pia kufanya mzaha wa jambo kama lile akaona ni jambo dogo sana, lakini ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu natija yake ni kuthibitisha Mungu mwingine pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ikawapelekea manasara kumwabudu Isa alayhi salatu wassalam pasina Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa lihadha qala huna in yaquluna illa kadhiba, ay kadhiban mahdan ma fihi min as-sidqi shay'un, ni uongo mtupu hakuna ukweli wowote ndani yake. Wa ta'ammal kaifa abtala hadha alqawl bitadrij, ukizingatia vizuri, hebu zingatia hapo, utaona namna Allah alivyobatilisha hii kauli yake stage baada ya stage, pole pole tu. Walintiqal min shay'in ila abtala minhu, kutoka katika moja kwenda katika lile ambalo ni batil zaidi kuliko lile. Fa akhbara awwalan annahu ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, mwanzo ametaja kuwa hawana elimu ya hilo wanaolizungumza, wala baba zao wanaowaiga pia hawana elimu nalo. والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. Nakumsemezea Allah jambo lolote bila ilmu, hakuna shaka katika kulikataza jambo kama hilo na ubatil wake. ثم اخبر ثانيا انه قول قبيح شنيع. Kisha akaenda tena akasonga mbele na kusema kuwa kauli hii ni kauli mbovu, ni maneno machafu. Faqala kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ni kubwa mno hili neno katika uovu wake linalotoka katika vinywa vyao. Thumma dhakara thalithan martabatahu min alqubhi, kisha tatu akataja daraja ya uovu wa lile neno akasema in yaquluna illa kadhiba wa huwa alkadhibu almunafi lisidqi, ni uongo ambao huenda kinyume na ukweli. Hii ndio hali ya hawa kufar ambao pia hii Qur'an imeshuka kuwaonya. Walamma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam harisan ala hidayat al-khalqi, na kwa kuwa mtume sallallahu alikuwa na pupa ya watu kuongoka, sa'iyan fi dhalika a'zama as-sa'i, enda mbio katika jambo hilo, anabidii mno katika da'wa, hakuna mfano wake. Fakana sallallahu alayhi wasallam yafrahu wa yusarru bi hidayati al-muhtadin, mtume sallallahu alikuwa akifurahi akiona watu wakiongoka. Tizama, alipoona watu wa Makka hawamjibu na kumnusuru katika da'wa yake, mtume sallam alitoka kuelekea wapi? Taif. Kwa nini aenda Taif? Pengine atarajia kuna watu watamuamini kule kisha wamnusuru katika da'wa anaotaka kuifikisha. Na ukisoma katika sira utakuta kuwa mtume sallam kutoka Makka mpaka Taif alikwenda kwa miguu, alitoka kaenda kwa miguu, katembea na ni mbali. Kwa nini alitembea kwa miguu mtume sallallahu alayhi wasallam? Alikwenda akawa kila anapopita katika kijiji aingia na kuwafanyia da'wa, aingia afanyia da'wa, iwatoka iendelee na safari yake, aingia afanya da'wa, atoke na safari yake. Kila mahali anaposimama hamu yake kubwa ni watu kuongoka. Leo waweza kumpata muislamu mwenzako, umemwona kafiri ukamlingania katika Uislamu, wamwambia Uislamu ni kadha, yule aona haya akiondoka, yule bwana wewe nini bwana kutoibisha ibisha bwana, ah, subhanallah. Yani hakuna hamu ya kuelekeza watu katika haki na hidaya na uongofu, wakati mtume sallama alikuwa na pupa sana. Na sote twajua yale yaliyompata alivyokuwa Taif, bali ni siku ambayo mtume sallama hakuisahau maisha yake mpaka yuko Madina. Aulizwa na Aisha radhiallahu anha, ni siku gani iliyokupitia ilikuwa nzito zaidi katika maisha yako? Asema siku yaum Taif, siku nilivyokuwa Taif, siwezi kusahau. Nenda na haki. Ikiwa mtu haitaki ile haki, basi khalas, katao, mwache mtu ende zake, apibwe na mawe, atukanwe, afukuzwe, watoto na masafihi wapumbavu wapumbavu wakusanywa kupige mawe. Yani mtume wa sallam mpaka apasuliwe kichwa chake kwa ajili ya kutaka waongoke. Tayyib yuarejea yurudi zake Makka akiwa na huzuni na dhiki, watu wamemkataa, wakubali da'wa. Alikuwa akisikia vibaya sana. Wayahzan wa yasafu ala almukathibina dhalin, alikuwa akihuzunika akiwaonea huruma sana wale wanaomkadhibisha wapotofu. Shafaqatan minhu sallallahu alayhi wasallam alayhim, kwa kuwa alikuwa akiwaonea huruma sana, iwajua ile adhabu atakayoipata kwa kumkataa yeye. Na ndio ukaona Mtume SAW alikuwa na shafaka na anasema wa rahmatan bihim, alikuwa na rahma juu yao. Tizama baada ya tukio la Taif, atokia Jibril na malakul jibal. Jibril anambia ya Rasulullah, huyu ni malaika wa majabali, Allah amekuletea, umuamrishe unachokitaka. Qala ya Muhammad in shi'ta atbaqtu alayhim al-akhshabayn, wataka mkazi yangu nashika jabali hivi nakamua mara mbili hivi, kama unavyopigwa mtu makofi mawili ya masikio ile, nafanya mara moja tu, mji wa Taif wote kwisha, namaliza wao. Qala la arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a, natarajia Allah atatoa katika maungo yao wale watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe na chochote. Hakuna mtu ana rahma kama huyo. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, huyu ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na rahma alizokuwa nazo na huruma aliyokuwa nayo. Alikuwa yoweza kusema kuwa waangamizwe na atakuwa hana makosa, wamemdhulumu, wamempiga, wamemtoa damu, wamempasua kichwa, lakini Mtume wa sallam akawaonea huruma. Huku yurudi zake Makka, wa arshadahu Allahu an la yushghila nafsahu bil asafi ala haula, Allah akamwelekeza na kumwambia usijishughulishe na kujitia dhiki na kero na huzuni kwa ajili yao hawa. Alladhina la yu'minuna bihadha alquran, wale wasiyuamini hii Quran, kama qala fil ayati alukhra la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, utajitia dhiki wewe nafsi yako na kero kwa kuwa hawa hawaamini. Waqala fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat, kwa nini uwe na majuto kwa ajili ya hawa watu na wao wenyewe hawataki kuamini na kukufuata. Wa huna qala fala'allaka baqi'un nafsaka ay muhlikuha ghamman wa asafan alayhim, huenda ukaiangamiza nafsi yako kwa huzuni na kuwaonea huruma sana hawa watu. Wadhalika anna ajraka qad wajaba ala Allah, jua kitu kimoja, ajiri yako tayari utaipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haulai law alima Allahu fihim khayran lahadahum, na hawa kama Allah subhanahu wa ta'ala awatakia khairi angeliwaongoza. Walakinahu alima annahum la yasluhuna illa linnar, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ajua kuwa hakuna kinachowafaa hawa wala hawafai isipokuwa ule moto wa Jahannam mwingizo ndani yake, na sallallahu alaihi wa sallam. Falidhalika khadhalahum falam yahtadu, kwa sababu hiyo Allah amewafanyia takhdhil, akawaangusha wakawa hawaongoki. Fa ishghaluka nafsaka ghamman wa asafan alayhim laysa fihi fa'idatun lak, kujishughulisha wewe kwa huzuni na kujitia dhiki kwa ajili yao hakuna faida yoyote utakayoipata, haupati faida. Wewe waonaje wewe? Kuna baadhi ya watu ile haki inapowajia husema haswa, kila mkizidi na sisi twazidi, mkizidi kama watu wa bid'a, mkizidi kukataza na sisi ndio twazidi kufanya, mpaka wakatungana nini na nyimbo haswa, kila mkizidi yazidi kufana, sio kama sherehe wanazosherekea za maulidi. Kitu kimoja atakamfahamu, hata kama jambo likikatazwa watu hawaliwachi, haijamaanisha watu wasikataze. Hili neno alikuwa yuweza kusema Abu Jahal, wacha nyinyi kumwambia Mtume za sallama kila ukizidi na sisi twazidi, ndo tuwaache? Ha, maadamu kuna haki na batil, lazima watu wa haki wa wakataze watu wa batil. Na hili si jawabu la Waislamu, sisi twalijua hili jawabu kwa wale waliotumiliziwa mitume wao, walikuwa wakiwaambia hivi: sawaun alaina awa'afta am lam takum min alwa'idhin. Wewe wajisumbua tu, wajisumbua tu, tupe mawaidha usitupe, wewe sisi msimamo wetu ule ule, hatubadiliki hata ukaja na nini. Pia huu ni msimamo wa kijahilia, na mitume wengi walijibiwa na watu wao kwa maneno kama haya. Kina Firaun ndo alikuwa kijibu maneno kama haya. Wala si Muislamu anapojiriwa na haki hujibu na maneno kama haya machafu. Kwa hivyo kule kuhuzunika na wao, kawa na dhiki na wao, ewe Muhammad, hakukusaidii chochote wala hakuna faida ndani yake. Wa fi hadhihi al-ayati wa nahwiha ibratun. Na katika hii aya na mfano wake kuna mazingatio ndani yake, kuna ibra ndani yake. Fa innal ma'mura bi du'a'i al-khalqi ila Allah alayhi at-tabligh was-sa'y bi kulli sababin yusilu ila al-hidayati wa sadd turuq ad-dalali wal-ghiwayati bi ghayati ma yumkinuhu. Yule ambaye ameamrishwa kulingania viumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni juu yake kufikisha na kujaribu kila sababu itakayowapelekea wale anaowafikishia kuongoka, na kufunga kila njia za upotofu kwa kadri ya vile anavyoweza. Ma'a tawakkuli ala Allahi fi dhalika, pamoja na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kazi yake hiyo. Fa inihtadaw fabiha wa ni'mat, ikiwa wataongoka alhamdulillah ni'ma, wa illa fala yahzanu wala yasafu, na ikiwa watakataa kufuata ule uongofu basi asiwe na huzuni, asisikie vibaya, asijitie dhiki. Fa inna dhalika mudhifun linnafsi, kwa sababu kitendo hicho hudhoofisha nafsi. Hadimun lilquwa, vunja nguvu. Laysa lahu fihi faida, wala yule mlinganizi hapati faida yote ndani yake. Bal yamdhi ala fi'lihi alladhi kullifa bihi wa tawajjaha ilayhi wa ma ada dhalika fa huwa kharijun an qudratihi, bali yeye asonge mbele katika kile ambacho amekalifishwa kukifikisha, kile alichoelekea aendelee, na mengine hayo yako nje ya mikono yake. Huwezi kumuongoza mtu yoyote, ni Allah ndiye anayeongoza. Wa idha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu Allahu lahu innaka la tahdi man ahbabta, wa Musa alayhi salam yaqulu rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi faman adahum min babi awla wa ahra, qala ta'ala fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia innaka la tahdi man ahbabta, wewe huwezi kumuongoza unayempenda. Sababu kuongoza na kupoteza katika mkono wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na Musa alayhi salatu wassalam yuko na banu Israil, awaambia adkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasir. Yale malumbano yaliyokuwa baina yao, mwisho banu Israil wamwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nenda wewe na mola wako mkapigiane kule. Kimaliza vita, njoo tuite, sisi tumekaa hapa tukungoja. Musa sema nini? Rabbi, inni la amliku illa nafsi wa akhi Harun alayhi salatu wassalam. Sina yoyote mimi katika miji ofu yote, miji tu miovu yote, ni mimi tu nilobaki na ndugu yangu. Basi hawa wote waliobakia ni waovu. Waovu kwa ushahidi gani? Musa alayhi salatu wassalam mwisho wa ikikisa alisema inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa baina alqawmi alfasiqin. Awaita watu wake fusaq, ni waovu, waasi, hawataki kumtii. Na yeye ni Musa, mmoja katika ulul azmi min ar-rusul, hakuweza kuwaongoza kwa nguvu banu Israil waingie katika ardhul muqaddas. Hakuweza. Yeye atafikisha tu. Hawataki kufuata. Na ndivyo ilivyo hali ya da'wa. Fikisha. Anayetaka kufuata ile haki ataifuata. Yule ambaye hataki kuifuata ile haki hayuko katika nguvu zako wala mikono yako. Yote yako katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wafikisha. Hasa ukimfikishia yeye akisema kuwa hata ukaniambia mimi sikubali, hata mkizidi sisi tutazidi, shauri zake yazidi. Aendelee. Na nyiti zameni, watu wa batil miaka yote, siku zote, ile batil wanaoifuata hawana hoja nayo wala ilmu nayo. Kuna mmoja athibitisha, mfano tu mdogo na malizia, kuwa anayepinga sahihi, wajua kwa sababu ni mwezi ambao washerekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acha tuligusie sana ili swala, sema anayepinga maulidi amchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, kwa ushahidi gani? Kisa cha profesa na mwanafunzi. Soma katika kitabu kisa cha profesa na mwanafunzi. Profesa Abu kama mina, kama ni mwanafunzi nduguyo, sisi hatujui wala hatumjui huyo profesa. Kama ni mjomba yako, ni ammi yako, ni baba yako, ni nani wako, mjua wewe, utueleze tu kisa cha profesa na mwanafunzi. Profesa nini? Profesa amwambia amsikia mwanafunzi asema mimi namchukia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mimi simpendi Mtume. Eti amuuliza kwa nini humpendi? Asema kwa sababu vita hivi alivianza yeye. Alipoomba dua Allahumma, akamwambia dua barik lana fi yamanina wa fi shamina. Lakini hizi riwaya huwa haziwekwi sawa sawa. Maanake kuna mmoja, faqama rajulun min al-Iraq, akasimama bwana mmoja toka Iraq, yatajwa Iraq bil ism katika riwaya hii, haitajwi na khurafi yoyote, wallahi haitajwi hata siku moja hii riwaya. Qala wa fi najdina ya Rasulullah, qala Allahumma barik lana fi yamanina wa fi shamina, qala wa fi najdina ya Rasulullah. Mara ya tatu akasema hunalika zalazilu wal fitan, kule kutatokea mitetemeko na fitna za ajabu. Asema pale ndio tutangazia vita. Eti huyu kijana atoka Najd. Najd wapi? Atoka Saudia. Msikie. Asema profesa akamuuliza wampenda nani? Asema nampenda Muhammad ibn Abdul Wahhab. Angalia sasa tanakuth katika kisa. Kwa nini wampenda? Sema li annahu ahya sunna wa amata albid'a. Tayeb, yeye anampenda Muhammad Abdul Wahhab kwa sababu kuhuisha sunna, itamaanisha mpenda nani? Si mpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ndiye alikuja na hii sunna. Sema sasa wewe wampenda, wamchukia mwenye sunna, utampenda vipi aliyohuisha sunna? Hiyo yaonyesha kuwa law kana min indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Kisa cha uongo. Eti ndio hoja. Ndio hoja hii. Ndio maana jana nimecheka sana, nimesikia klipu ya Abul Fadhl anasema hoja zenu za kubambanya bambanya. Waulizwa lete dalili ya kile wanachokuitakidi na kukifuata, wabambanya bambanya hoja za ajabu ajabu. Hii pia ni hoja hii. Hii pia ni hoja ya kusingizia watu kuwa wamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisa cha nani? Profesa. Al-profesor ala ula yubghidhuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa wamchukia. Kwa hivyo hii ni dalili sasa. Ni dalili ya kuwa hawa wanaopinga Maulidi hawampendi Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lete aya ambao ni dalili ya jambo fulani kuwa pombe ni haramu. Tuambiwa lete aya ambao ni dalili kuwa pombe ni haramu. Asema yasalunaka anil ahilla kuli hiya mawaqitu linnasi walhajj. Hii dalili kuwa pombe haramu, ndio hivyo. Nas sharaqu wa mgharabu, watu wako mashariki wengine wako magharibi, na hawa ndio wanaoangaliwa kuwa nani? Ni wasomi. Idha kana al-ghurabu dalila qaumin fala yamurranna bihim illa fi jiyafil kilabi. Ikiwa kunguru ndio dalili anayewaongoza watu, basi atawapeleka kwenye mizoga ya mbwa wende wakali. Wa idha qila inna al-ghuraba nataqa bil haqqi fa aina al-haqqu fi wajhi al-ghurabi. Sasa ikiwa hili ni kunguru sasa, kisha ukaambiwa kunguru kazungumza haki, hiyo haki iko wapi kwenye sura ya kunguru? Na kunguru anazungumza haki, ile haki iko wapi katika sura ya kunguru? Kadhib. In yaquluna illa kadhiba. Kwa si kweli kuwa anayepinga bid'a ya aina yoyote hampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ushahidi ukija utakuta hao ndio wanaompenda zaidi Mtume sallam, kwa kuwa wao ndio wenye kumfuata Mtume sallam. Wewe unayezungumza pengine amenyoa ndevu zote, wewe anayezungumza hawampendi Mtume ukwe, amenyoa zote, hamna kitu, hawampendi Mtume akitoka buruta kanzu lile clumsy clumsy likitembea jizito zito hivi halina nashat, hawampenda Mtume sallam. Na yule ambaye sura zake kuanzia juu mpaka chini zimefanana na vile alivyofundisha Mtume za sallam, yule hampendi Mtume Muhammad saw sallam sallallahu alaihi wa sallam. Hebu wefikiria wewe, alafu mtu akwambia nyinyi mwatutukana, kuna tusi kubwa zaidi mtu kuliko kukwambia wewe humpendi Mtume Muhammad sallam na wewe Muislamu? Nyinyi mwakufurisha watu wanao zile za lawazi, nyinyi mwasema watu makafiri, kuna kumkufurisha mtu zaidi kuliko kumwambia amchukia Mtume Muhammad sallam? Eish maana hadha kalam? Anayemchukia Mtume sallam atakuwa nani? Kafiri. Wallahu musta'an. Lakini hii ndio hali ya ahlul bid'a wal ahwa. Hawana hujja kama ilivyokuja katika hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala, ma lahum bihi min ilm. Hawana ilmu nayo hayo mambo nawezungumza, wala li abaihim, wala baba zao wanaofuata na kuwaiga hawana ilmu nayo. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.